मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं। जी रुकू नंबर 3 है, इसके 5 मेन पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट है शिकार, इसमें फिर 2 बातें हैं, तुम्हारे लिए आजमाइश है, एहराम की हालत में शिकार ना करो। दूसरा पॉइंट है शिकार का कफ़ारा, इसमें भी 3 बातें हैं, दोबारा करने की सूरत में अल्लाह ताला बदला लेगा, समंदर का शिकार और खाना हलाल है, खुशकी का शिकार एहराम की हालत में हराम है। तीसरा पॉइंट है काबा की हैसियत, इज्तमाई ज़िंदगी के क़याम का ज़रिया है, माहे हराम, क़ुरबानी के जानवर, क़लादे इस काम में मुआविन है। चौथा पॉइंट है आम मुआशरती असूल, 2 हैं इसमें बातें, पाक और नापाक यकसा नहीं, नापाक की कसरत चाहे खुश करने वाली हो। पांचवा मेन पॉइंट है कामयाबी का मेयार, नाफरमानी से परहेज करो। पसंदीदा रवैये देखेंगे इस रुकू के नाते से। अल्लाह से बिन देखे डरना, अल्लाह का तकवा इख्तियार करना, उसके सामने हाजिरी का एहसास रखना, फलाह को तलब करना। नापसंदीदा रवैये देखेंगे, एहराम की हालत में शिकार करना, जानते बूझते कानून शिकनी करना, दोबारा वही गलती करना जो पहले कर चुके थे, हुर्मतों को पामाल करना, इंसानी जिंदगी में इंसानों का शिकार करना, और अमल की बातें यही हैं कि सारे पसंदीदा रवैये अपने अंदर लाने की कोशिश करनी है और नापसंदीदा चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालना है इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह ताला से बिन देखे डरना है। अपने आप को इस चीज़ की यकीन दहानी करानी है कि अल्लाह मुझे देख रहा है और उसको हर चीज़ का इल्म है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारी इस्लाह फरमा दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।